Олександр Дюма, Королева Марго. Переклад Сергія Буди. Частина перша. Розділ перший. Латина пана де Гіза. У понеділок, у 18-й день місяця серпня 1572 року в Луврі було урочисте свято. Майже завжди такі темні вікна старого королівського палацу сяяли ясним світлом. Звичайно, такі безлюдні, після того, як на церкві Сен-Жермен-Лок-Серуа проб'є 9 годин, сусідні площі та вулиці були повні народу, хоча вже була майже північ. Усе це грізне, тісно задавлене, шумливе стовпище схоже було в пітьмі на похмуре та шумливе море, де кожна хвиля здіймає гуркотливий вал. Море те, розлившись по набережній, куди воно вливалося з вулиць Фосе-Сен-Жермен та Астрюс, билося у своєму припливі об підніжжя луврських мурів, а у відпливі – об підмурок готелю бурбонів, що підносився напроти. Незважаючи на королівське свято, а може саме через королівське свято, було в тому натовпі щось погрозливе, бо народ не мав сумніву, що урочистість, де він присутній як глядач, була тільки прелюдією до іншої, відкладеної на тиждень, а до тієї урочистості він приєднався, бо хоче, і з нею радів би щирим серцем. Двір святкував шлюб Маргарити де Валуа, дочки короля Генріха ІІ і сестри короля Карла IX з Генріхом де Бурбоном, королем Наварським. Справді, в той день ранком кардинал де Бурбон поблагословив подружжя на збудованому коло брами собору Богоматері Помості, додержуючись церемоніалу звичайного привінчання французьких принцес. Одруження це здивувало всіх, а декого, хто бачив ясніше від інших, примусило задуматись. Мало зрозумілим було зближення цих двох партій – протестантської та католицької, що з такою ненавистю ставилися тоді одна до одної. Всі питалися себе, як молодий принц де Конде міг би простити герцогові Данжу, братові короля, смерть батька свого, вбитого Монтескю в Жарнаку. Питалося також, як молодий герцог де Гіз міг би простити адміралові де Коліньї смерть свого батька, вбитого Польтро де Мере в Орлеані. Більше того, Жанна Наварська, смілива жінка поганого Антуана де Бурбона, що підготувала синові своєму Генріху шлюб з дочкою короля, померла лише 2 місяці тому, і про наглу смерть її ходили непевні поголоски. Скрізь говорили тихенько, а як де, то й зовсім голосно, що Жанна дізналася про якусь страшну таємницю, і що Катерина де Медічі боялася розкриття цієї таємниці, отруїла її напахченими рукавичками, а продав їй ті рукавички один флорентієць на ім'я Рене, чоловік досвідчений у таких справах. Поширенню та ствердженню поголоски сприяло ще й те, що по смерті тієї великої королеви на вимогу сина її двом медикам, з яких один був славновізний Амбруаз Паре, доручено було зробити розтин та дослідження її тіла, але не мозку. Тим часом, коли Жанну Наварську отруєно було через нюх, то саме мозок, єдина частина тіла, виключена з дослідження, і мусив подати сліди злочинства. Кажемо злочинства, бо ніхто не мав сумніву, що то було таке злочинство. І це ще не все. Король Карл з особливою наполегливістю, мало не впертістю, обстоював цей шлюб, що не тільки відновлював спокій в його державі, а й притягував до Парижу проводирів французьких гугенотів. Заручені належали до різних віросповідань. Вона до віри католицької, а він – до реформаторської. Отже, доводилось звернутися по дозвіл на шлюб до Григорія XIII, що посідав тоді папський престол у Римі. Дозвіл спізнився, і затримка ця дуже турбувала покійну королеву Наварську. Раз вона висловила Карлу IX свої побоювання, що дозволу зовсім не буде, І король відповів на це. «Не турбуйтеся, люба тітко. Я шаную вас більше, ніж папу. А сестру мою люблю більше, ніж боюсь його. Я не гугенот, але й не дурень. І коли папа почав крутити, я сам візьму Марго за руку і поведу її вінчатися з вашим сином протестантським обрядом». Слова ці розійшлися з Лувра по всьому місту і були радісно зустрінуті гугенотами, але примусили дуже замислитись католиків, що питалися нишком, чи король зраджує їх насправді, а чи тільки грає якусь комедію, яка одного доброго ранку або вечора може розв'язатися зовсім несподівано. Надто ж незрозумілим здавалося поводження Карла IX з адміралом де Коліньї, що вже 5 чи 6 років провадив запеклу війну з королем. Король, який призначив попереду за його голову 1500 кю золотом, тепер присягався тільки ним, звучи його батьком і голосно об'являючи, що одному йому тільки доручатиме від цього часу головний провід у війні. І з цього приводу сама Катерина де Медічі, що досі направляла вчинки, волю і навіть бажання молодого принца, почала, здавалося, непокоїтись цілком серйозно і не без підстав, бо якось під щиру хвилину Карл IX сказав адміралові про війну у Фландрії. «У цій справі, батьку, є ще одне, до чого треба поставитися з великою обережністю. Треба, щоб королева мати, що любить, як ви знаєте, скрізь стромляти свого носа, нічого не знала про цю справу. Треба держати справу в такому секреті від неї, щоб вона не бачила нічого, бо я знаю, що вона така химерна, що все попсує нам». Та Коліньї, хоч і який мудрий та досвідчений був, не зміг удержати в секреті такої повної довіри. І хоч прибув до Парижу повний підозри, при в'їзді з Шатільйона якась селянка кинулася йому в ноги з криком: «О, пане, добрий наш господарю, не їдьте до Парижу, бо коли ви поїдете туди, загинете і ви, і всі, що поїдуть з вами». Проте підозри помалу згасли в серці його і в серці зятя його Теліньї, до якого король теж виявляв ознаки великої приязні, називаючи його братом, як адмірала звав батьком, та кажучи йому «ти», як робив він з найкращими своїми друзями. Гугеноти, окрім кількох похмурих та недовірливих від природи, зовсім заспокоїлись. Смерть королеви Наварської пояснили плевритом, і просторі зали Лувра сповнилися цими бравими протестантами, яким одруження юного вождя і Генріха обіцяло зовсім несподіваний поворот фортуни. Адмірал де Коліньї, де Ла Рошфуко, принц де Конде, Теліньї – усі, зрештою, проводарі партії тріумфували, бачачи всесильними в Луврі і так гостинно прийнятими в Парижі тих, кого за 3 місяці перед тим король Карл і королева Катерина з радістю звеліли повісити на шибеницях вищих, ніж шибениці для вбивць. Тільки маршала де Монморансі даремно було б шукати серед його братів, бо ніякі обіцянки не могли спокусити його, ніякі зовнішні вияви не могли його піддурити, і він залишався в своєму замку в Іль-Адані, виправдовуючи відсутність свою горем, що й досі ще почуває по смерті батька свого, конетабля Анна де Монморансі, вбитого з пістолета Робером Стюартом у бою при Сен-Дені. Але подія ця сталася більше як 3 роки тому, а Чулі за тих часів була не дуже модною чеснотою. Тому в таке надмірне довге горе вірив лише той, хто хотів дуже вірити. Взагалі все доводило, що маршал де Монморансі помиляється. Король, королева, герцог Данжу і герцог Далансон вітали гостей, що зібралися на свято, якнайгостинніше. Герцог Данжу приймав від самих гугенотів цілком заслужені компліменти з приводу боїв при Жарнаку та Монтокурті, які він виграв, не мавши ще 18 років, цебто молодший, ніж Цезар та Олександр, до яких його рівняли, зовсім слушно ставлячи переможців при Ісі та Фарсалі нижче від нього. Герцог Д'Алансон поглядав на все те своїми ласкавими і лукавими очима. Королева Катерина сяяла радістю і вся аж солодка від люб'язності говорила компліменти принцеві Генріху де Конде з приводу недавнього його одруження з Марією де Клев. Нарешті самі де Гізи усміхалися до запеклих ворогів їхнього дому, а герцог Майнський розмовляв з паном де Таваном та адміралом про близьку війну з Філіпом II, питання про яку стояло тепер гостріше, ніж будь-коли. В юрбі гостей походжав туди-сюди, трохи схиливши голову та ловлячи вухом окремі слова, молодий 19-літній чоловік з гострим поглядом, коротко постриженим волоссям, густими бровами, закарлюченим як орлячий дзьоб, носом із лукавою посмішкою на вустах та вусами й бородою, що тільки пробивалась. Молодий той чоловік, що визначився поки що тільки в бою при Арне-Ла-Дюк, де він відважно йшов на зустріч небезпеці, і що вислуховував тепер компліменти за компліментами, був улюблений учень де Колін'ї і герой дня. 3 місяці перед тим, коли ще жива була його мати, його називали принцем Беарнським. Тепер його звали королем Наварським, сподіваючись, що назвуть Генріхом IV. Час від часу темна хмара швидко пробігала по його чолі. Він, певне, згадував, що 2 місяці тільки, як померла його мати. І менше, ніж інший хто, сумнівався він, що померла вона від отрути. Але хмара та пробігала і зникала, як бистроплинна тінь, бо ті, що розмовляли з ним, ті, що вітали його, ті, що черкалися об нього ліктями, були саме вбивці мужньої Жанни д'Альбре. За кілька кроків від короля Наварського, майже такий самозадуманий, такий самозаклопотаний, як і він, але вдаючи веселого і відвертого, молодий герцог де Гіз розмовляв з Теліньї. Щасливіший від Біарнця, він у 22 роки майже зрівнявся славою з батьком своїм, великим Франсуа де Гізом. То був елегантний вельможа, високий на зріст, з поглядом гордим та гоноровитим, наділений тією природною величністю, яка примушувала говорити, коли він проходив, що всі інші принци здаються при ньому юрбою простолюду. Хоч він був ще й дуже молодий, католики вважали його за голову своєї партії, як гугеноти вважали за голову свого юного Генріха Наварського, портрет якого ми щойно змалювали. Герцог де Гіз носив попереду титул принца де Жуанвіль і вперше відзначився під час облоги Орлеана під проводом його батька, що помер на його руках, вказавши йому на адмірала Колін'ї, як на свого вбивцю. Тоді молодий герцог, як Аннібал, склав урочисту присягу помститися за смерть свого батька на адміралові та його родині і переслідувати тих, що були однією з адміралом віри, без відпочинку і перестанку, пообіцявши Богові бути його ангелом-губителем на землі аж до того дня, поки буде знищено останнього єретика. Тому, не без глибокого подиву, дивилися, як принц цей, такий вірний, звичайно, в своєму слові, простягає руку тим, кого заприсягся мати за довічних своїх ворогів, і запросто розмовляє з зятем того, чию смерть пообіцяв батькові своєму при його смерті. Проте, як ми вже казали, вечір цей був вечором подій дивовижних. Справді, при знанні майбутнього, якого, на щастя, бракує людям, при здібності читати в серцях, яка на нещастя належить лише Богові, привілейований спостерігач, якому довелося б бути присутнім на цьому святі, був би втішений, певне цікавим тим видовищем, яке подають літописи сумної людської комедії. Але спостерігач цей, якого не було на внутрішніх галереях Лувра, не переставав дивитися з вулиць палаючим поглядом та ревти погрозливим голосом. Тим спостерігачем був народ, що загостреним ненавистю інстинктом слідкував здалека за тінями непримиренних ворогів своїх і з'ясовував собі враження від них, наскільки може це зробити цікавий перед вікнами наглухо зачиненої бальної зали. Музика п'янить і захоплює танцюючого. А цікавий бачить лише самий рух і сміється з того паяця, що плигає без розуму, бо музики цікавий не чує. Музикою, що п'янила гугенотів, був голос їх гордості. Світлом, що світилося в темряві ночі в очах парижан, був блиск їх ненависті, яка освітлювала майбутнє. А тим часом усе сміялося всередині. І вже солодший та улесливіший, ніж досі, шепіт проходив по всьому Лувру. То юна молода, що вийшла була скинути своє парадне вбрання, свою мантію з довгим шлейфом та довгий вуаль, повернулася до бальної зали в супроводі прекрасної герцогині Деневер, найкращої подруги своєї, під руку з братом своїм Карлом IX, який представляв її найвидатнішим із гостей. Молода була дочка Генріха II, перлина в короні Франції Маргарита де Валуа, яку король IX з фамільярною ніжністю називав завжди не інакше, як сестра Марго. І справді, хоч і хвалебна була зустріч, якою шанували в цю хвилину нову королеву Наварську, але ніколи зустріч не була в такій мірі заслужена. Маргарита мала в той час ледве 20 років, а була вже предметом вихваляння для всіх поетів, що рівняли її то до Аврори, то до Цетерії. Справді, вона не знала суперниць у красі при цьому дворі, де Катерина де Медічі зібрала найвродливіших, яких могла жінок, щоб зробити з них своїх сирен. Маргарита мала чорне волосся, чудовий колір обличчя, очі пристрасні, оттінені довгими віями, уста червоні й ніжні, шию чудову, стан пишний та гнучкий і взуту в атласний черевичок дитячу ніжку. Французи, серед яких вона жила, горді були, що на землі їх розцвіла така пишна квітка, а іноземці, що проїздили через Францію, знову верталися назад, засліплені її красою, якщо тільки бачили її, зачудовані її освітою, якщо розмовляли з нею. Бо Маргарита була не тільки найвродливішою, а й найосвіченішою сучасних її жінок. І всі наводили слова одного вченого італійця, що був представлений їй, і, розмовлявши з нею годину по-італійському, по-латинському та по-грецькому, вийшов однеї, кажучи, в захваті. «Бачити двір, не бачивши Маргарити де Валуа, це значить не бачити ні Франції, ні двора». Отже, красних слів не бракувало ні для короля Карла IX, ні для королеви Наварської. Відомо було, які красномовці були гугеноти. Сила натяків на минуле, сила запитань про майбутнє вдатно справлені були до короля серед цього відійства. Але на всі ті натяки відповідав він своєю лукавою посмішкою на блідих вустах. «Віддаючи сестру мою Марго Генріху Наварському, я віддаю сестру мою всім протестантам королівства». Слова ці заспокоїли одних і примусили посміхатися інших, бо й справді мали вони подвійне значення. З одного боку батьківське, хоч Карл IX, по правді кажучи, і не хотів надто обтяжувати тим свою думку, з другого боку образливе для молодої, для її чоловіка і для самого того, хто їх казав, бо він нагадував ними про деякі темні скандали, якими придворна хроніка вже знайшла спосіб заплямувати шлюбне вбрання Маргарити де Валуа. Тим часом де Гіз розмовляв, як ми казали, з Теліньї. Проте він не приділяв бесіді стільки уваги, щоб не повернутися часом та не скинути оком на гурток дам, в центрі якого сяяла королева Наварська. Якщо погляд принцеси зустрічався тоді з поглядом молодого герцога, якась хмара, здавалося, затьмарювала чарівне її чоло, навколо якого зорі алмазів сяяли тремтячим ореолом. А нетерплячість та хвилювання виявляли, що її бентежить якась непевна думка. Принцеса Клод, старша сестра Маргарити, що вже кілька років була одружена з герцогом Лотарінським, помітила той неспокій і пішла була до неї, щоб спитати про його причину. Але натовп почав розступатися перед королевою матір'ю, що наближалася, спираючись на руку молодого принца де Конде. І принцесу відтерто було далеко від її сестри. Потім почався загальний рух, і Дегіс скористався з нього, щоб наблизитися до пані Деневер, дружини свого брата, а тим самим і до Маргарити. Герцогиня Лотарінська, що не спускала очей з молодої королеви, побачила тоді, як замість хмари, що її помітила вона на чолі в неї, щоки її спалахнули гарячим вогнем. Тим часом герцог підходив все ближче, і коли він був вже за два кроки від Маргарити, вона, що здавалося більше відчувала його, ніж бачила, повернулась до нього, намагаючись всіма силами надати обличчю своєму спокійного та байдужого виразу. Тоді герцог шанобливо привітав її і, низько схиляючись, пробурмотів півголосу: «Іпсе атулі», що мало означати «я приніс те» або «я сам приніс». Маргарита відповіла молодому герцогові поклоном і, випростовуючись, кинула відповідь: «Нокту проморе», що означало «вночі», як звичайно. Тихеньке цих слів, що прозвучали в накрохмаленому комірі принцеси, як у рупорі, не почув ніхто, крім того, кому їх було сказано. Та хоч розмова ця була коротка, вона передала, мабуть, все, що двоє молодих людей мали сказати одне одному. Бо, обмінявши два слова на три, вони розійшлися. Маргарита з чолом ще задуманішим, а герцог з чолом ще осяйнішим, ніж тоді, коли вони наблизились одне до одного. Маленька ця сцена відбулася так, що людина, найбільше зацікавлена, щоб помітити її, не звернула, здавалося, на неї найменшої уваги. Бо король Наварський не спускав очей з однієї лише особи, що зібрала навколо себе гурток, майже такий самий численний, як і Маргарита де Валуа. Особа та була прекрасна пані де Сов. Шарлота де Бон-Сан-Блансе, онука безталанного Сан-Блансе, і дружина Сімона де Фіза, барона де Сов, була однією з дам з оточення Катерини де Медічі, із найстрашніших помічниць цієї королеви, що підливала ворогам своїм любовного напою, коли не насмілювалася підлити флорентійської отрути. Маленька, білява, то іскристо-жвава, то меланхолічно-млосна, завжди готова до кохання та інтриги, двох справ, що протягом 50 літ були головними заняттями при дворі трьох королів, які послідовно заступали один одного, жінка в повному розумінні слова, повна чарівності в усьому, від синіх очей до млосних, то осяйно-пломенистих і до маленьких примхливих ніжок, захованих у бархатні черевички. Пані де Сов уже кілька місяців так неподільно заволоділа королем Наварським, який робив тоді перші кроки на любовній арені, як і на арені політичній, що сама Маргарита Наварська своєю пишною та величною красою не викликала захоплення в серці свого чоловіка. І, дивна річ, навіть Катерина де Медічі, ця душа повна мороку і таємниці, увесь час добиваючи шлюбу дочки своєї з королем Наварським, не переставала на загальний подив майже відверто сприяти любощам його з пані де Сов. Проте, незважаючи на це могутнє сприяння і всупереч легкості звичаїв того часу, прекрасна Шарлота і досі ставила опір. І від цього незрозумілого, неймовірного, нечуваного опору, більше ніж від краси та розуму її, зародилася в серці беарнця пристрасть, яка, не маючи спроможності знайти собі задоволення, скупчилася сама в собі і поглинула в душі молодого короля несміливість, гордість і навіть байдужість, напівфілософську, напівліниву, що була основою його характеру. Пані де Сов лише кілька хвилин, як увійшла до зали. Чи то з досади, чи то з образи, вона вирішила не бути на тріумфі своєї суперниці і, пославшись на нездоров'я, відпровадила до Лувра свого чоловіка, що вже 5 років, як був державним секретарем. Але Катерина де Медічі, помітивши, що барон де Сов прибув без дружини, спитала, чому немає її улюбленої Шарлотти. Довідавши, що причиною було легке нездоров'я, вона написала кілька слів, і молода жінка поспішила з'явитись на запрошення. Генріх, що спершу зовсім був засмучений її відсутністю, зітхнув вільніше, побачивши, що пан де Сов увійшов сам. Але в хвилину, коли він, зовсім уже не сподіваючись, що вона з'явиться, пішов, зітхаючи до чарівної істоти, яку судилося йому, якщо не кохати, то поводитися з нею, як з дружиною, він побачив, що в кінці галереї з'явилася пані де Сов. Він зупинився, мов прикутий до місця, впившись очима в церцею, яка ніби чарами прив'язувала його до себе. І замість того, щоб іти до дружини, по хвилині вагання, що більше схоже було на здивування, аніж на нерішучість, пішов до пані де Сов. Придворні, бачачи, що король Наварський, про палке серце якого всім було відомо, наближається до прекрасної Шарлотти, не насмілились перешкоджати їх зустрічі. Вони розступилися поблажливо, і в ту хвилину, коли Маргарита де Валуа і пан де Гіз обмінювалися латинськими словами, Генріх, наближившись до пані де Сов, почав цілком зрозумілою французькою мовою, хоч і забавленою гасконським акцентом, менш загадкову розмову. «Ах, люба моя!» – звернувся він до неї. «От ви й прийшли, хвилину, коли мені сказали, що ви не здужаєте, і коли я втратив вже надію побачити вас». «Ваша величність», – відповіла пані де Сов, «чи не сподіваєтеся ви переконати мене, ніби для вас багато значило б втратити цю надію?» «Богом свідчуся, я так і думаю», – відповів Беарниць. «Хіба ж ви не знаєте, що моє сонце вдень і вночі, що ви моя зоря? Справді, я почувався б себе серед найглибшої темряви, аж враз ви з'явилися і все освітили». «То я зробила невдалий хід у вашій грі, монсеньор». «Що ви хочете тим сказати, моя люба?» – спитав Генріх. «Я хочу сказати, що коли хто став чоловіком найвродливішої на всю Францію жінки, то єдине, чого він мусить бажати, це щоб світло погасло і поступилося тьмі, бо в тьмі чекає нас щастя». «Ви чудово знаєте, недобра, що щастя – це в руках однієї лише особи, та що особа та насміхається з бідного Генріха і грається з ним». «О, – відповіла баронеса, – я думаю навпаки, що то король Наварський грається з тією особою і насміхається з неї». Генріх був вражений цією ворожою вихваткою, проте подумав, що вихватка ця виявляє досаду, а досада – тільки маска кохання. «Справді, люба Шарлотто, – сказав він, – ви зовсім несправедливо докоряєте мені, і я не розумію, як такі прекрасні вуста можуть бути разом з тим і такими жорстокими. Ви думаєте, що я одружуюся? О, це не я. То це я, може?» – відповіла баронеса гостро, коли може здатися гострим голос жінки, що вас кохає і докоряє вам байдужості. «Невже ви, баронесо, не бачите вашими прекрасними очима того, що є? Ні, ні, то не Генріх Наварський одружується з Маргаритою де Валуа. А хто ж?» «Богом свідчуся, то реформістська віра одружується з папською. Ото і все». «Ні, ні, ваша величність, я не дам вам себе надурити. Ваша величність кохаєте пані Маргариту, і я, борони Боже, не докоряю вам за те, бо вона досить гарна, щоб її кохати». Генріх замислився на хвилину, і коли він міркував, тонка усмішка підняла вгору кутики його вуст. «Баронесо, – мовив він, – здається мені, ви шукаєте сварки зі мною, а тим часом не маєте на те ніякого права. Ну що зробили ви, щоб не дати мені одружитися з пані Маргаритою?» «Нічого. Навпаки, – ви завжди доводили мене до віччю». «А тепер ви доводите мене, монсеньор», – відповіла пані де Сов. «Як саме?» «Звичайно, бо сьогодні ви одружуєтесь з іншою». «Ах, я одружуюся з нею тому, що ви не кохаєте мене». Коли б я кохала вас, сір, я мусила б вмерти через годину. Через годину? Що ви хочете тим сказати? Від чого вмерти? Від ревнощів, бо через годину королева Наварська відійшла своїх дам, а ваша величність – своїх дворян. То справді ця думка турбує вас, моя Люба? Я не кажу цього. Я кажу, що коли б я вас кохала, вона страшенно турбувала б мене. Ну от! – скрикнув Генріх, повний радості, що почув це признання. Перше, яке він мав. А що, коли б король Наварський не відіслав цієї ночі своїх дворян? «Сір», – сказала пані Десов, дивлячись на короля з чудуванням, цього разу цілком щирим. «Ви говорите про щось неможливе і зовсім неймовірне. Що ж треба зробити, щоб ви повірили?» «Треба дати мені доказ, а доказу ви не можете дати». «Добре, баронесе, добре. Присягаюся святим Генріхом, я дам вам його!» – скрикнув король, пожираючи молоду жінку очима, що палали коханням. «О, ваша величність!» – промурмотіла прекрасна Шарлотта, стишуючи голос і опускаючи очі. «Я не розумію. Ні-ні-ні, не може бути, щоб ви зреклися щастя, яке чекає на вас». «В цій залі, кохана моя, 4 Генріхи!» – відповів король. «Генріх французький, Генріх де Конде, Генріх де Гіз і Генріх Наварський. І він тільки один». «І що ж? А от що, якщо цей Генріх Наварський буде з вами всю ніч?» «Усю цю ніч? Так. Чи будете ви тоді певні, що він не буде з іншою?» «Ах, коли б ви це зробили, сір!» – скрикнула й собі пані Десов. «Слово дворянина, я зроблю це?» Пані Десов підвела великі очі свої вогкі від жагучих обіцянок і усміхнулася до короля, серце якого сповнилося п'яною радістю. «Ну, – сказав Генріх, – що скажете ви на це?» «О, – відповіла Шарлотта, – я скажу, що ваша величність справді кохаєте мене». «Чорт забирай! Ви скажете це, бо воно й справді так, баронесо!» «Але як це зробити?» – прошепотіла пані Десов. «О, бога ради, баронесо, не може бути, щоб ви не мали коло себе якоїсь камеристки, служниці, дівчини, на яку б ви могли покластися». «О, я маю Даріолу таку віддану мені, що вона дасть розрізати себе на шматки за мене. Справжній скарб!» «Господи, баронесо, то скажіть цій дівчині, що я осиплю її золотом, коли стану королем Франції, як пророкують мені астрологи». Шарлотта всміхнулася, бо гасконська репутація Беарнця щодо обіцянок від того часу була вже добре відома. «Ну, – сказала вона, – чого ви хочете від Даріоли?» «Дуже мало від неї. Все для мене». «А саме?» «Ваше приміщення над моїм?» «Так, хай вона дожидає за дверима. Я постукаю тричі тихенько, вона відчинить, і ви матимете той доказ, що я обіцяв вам». Пані Десом помовчала кілька секунд. Потім, ніби оглядаючись навколо себе, чи не чує хто, на одну мить спинила погляд на гуртку, де була королева мати. Але хоч яка була коротка та мить, їй досить було, щоб Катерина встигла звернутися з своєю прибічницею. «О, коли б я схотіла, – сказала пані Десов голосом сирени, від якого розтопився віск в ушах у ліса, – коли б я схотіла піймати вашу величність на неправді? Спробуйте, моя Люба, спробуйте! Ах, слово честі, я боюся з бажаннями. Дайте побороти себе! Жінки ніколи не бувають такими дужими, як після поразки. Сір, я пам'ятаю обіцянку, що ви дали Даріолі на той час, коли будете королем Франції. Генріх скрикнув від радості. В ту саму мить, коли крик урвався в устах Беанця, королева Наварська відповіла герцогу де Гізу. «Нокту праморе». «Вночі, як звичайно». І тоді Генріх відійшов від пані Десов, такий же щасливий, як був герцог де Гіз, відходячи від Маргарити де Валуа. Через годину після описаної нами подвійної сцени король Карл і королева мати вийшли до своїх покоїв. Негайно по тому і гості почали розходитись. На галереях стало видно основи мармурових колон. Адмірала та принца де Конде 400 дворян-гугенотів провели крізь натовп, що ревів їм вслід. Після них вийшов Генріх де Гіз із своїми лотарінськими сеньорами-католиками, і народ проводжав їх покликами радості та оплесками. Щодо Маргарити де Валуа, Генріха Наварського і пані де Сов, вони, як відомо, жили в самому Луврі.